Hukom, Kabanata 4. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 400 karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya tumingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kades mula sa lipi ni Nephtali. Sinabi niya rito, "Ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Nephtali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya." Sumagot si Barak, "Pupunta ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sinabi ni Deborah, "Kung gayon, sasama ako. Ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae." Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Nephtali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Samantala, si Heber na isang Sineyo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineyo. Ang mga Sineyo ay buhat sa angkan ni Hobab, nakamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Kaya tinipon niya ang kanyang 400 karwahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh." Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol nina Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhay. Samantala, nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael na asawa ng Sineyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisera, sinabi niya, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayo matakot." Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Nauuhaw ako. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?" Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera sa kapinatagong muli. Sinabi ni Sisera, "Diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may nagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noon nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang Haring Kananeo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo.